ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सर्वप्रथम जो मंत्र दयानंद ने लिया तैतरीय अरण्य के प्रथम नवम प्रपाठक के प्रथम अनुवाक से, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यहाँ पर ओम जो है इस शब्द का प्रयोग वेद में ऐसा कहा है कि किसी भी मंत्र का प्रारंभ करना है तो ओम का प्रयोग करना ही करना है। ओम जो है अ उ और म इन तीनों से मिलकर के बनता है, क्योंकि अ और उ से मिलकर के बनता है ओ, और ओ जो है उसका जो दीर्घ जो प्लुत है प्लुत ओ के बाद अंत में जो है म, तो ये है ओम। इसके अंदर ये एक तरह से ईश्वर का भी वाचक है, इसके ऊपर अनुसंधान किया भी जा सकता है और काफ़ी कुछ किया भी गया है किस तरह से किया है। सह नाववतु, सह मतलब साथ में, नव मतलब हम दोनों, अवतु हमारी एक तरह से हमारी एक साथ रक्षा हो, अवतु अव जो है वो रक्षा के अर्थ में भी लगता है, रक्षा के अर्थ में लगता है। और नव मतलब यहाँ पर एक तरह से शिक्षक ये बोल रहा है, जो शिक्षक कहें या जो गुरु कहें, क्योंकि ये उपनिषद में से ले गया है। उपनिषद वो ग्रंथ है, उप मतलब समीप, नी मतलब जाना और शद मतलब बैठना, सद सद धातु थी, सद बैठने के अर्थ में, तो समीप में जाकर बैठना। तो गुरु के पास शिष्य जो है समीप में जाकर के बैठ रहा है और अकेले में उससे जो पूछ रहा है तो उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो एक देने वाला है और एक लेने वाला है, एक बताने वाला है और एक प्रतिपादक है और एक जिसके लिए प्रतिपादन किया जा रहा है, एक ज्ञे है जो कि जानने योग्य है, जो कि ज्ञान जो कि जानने योग्य होता है, और एक ज्ञाता है जो जान चुका है, और एक जो कि जानना चाह रहा है, जिज्ञासु। तो जब जिज्ञासु जो है किसी ज्ञाता के पास गया तो ज्ञाता जो है वो क्या कह रहा है कि सह नाववतु, सह मतलब साथ में, नव मतलब हम दोनों, अवतु मतलब हमारी रक्षा करे, एक तरह से प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करे, साथ में रक्षा करे। सहनो भुनक्ते, और साथ में हम जो हैं हम भोग करें, साथ में ही हम खाएं, भुनक्तु और साथ ही हम करवावही, करवावही मतलब साथ ही हम बल को करें, साथ ही हमारा बल बढ़े, साथ ही हम बलवान हो। तेजस्विना, और तेजस्वी से अवधीतम अस्तु, जो तेजस्वी है जो तेज वाला है उससे अवधीत हो, अवधीत मतलब जान चुका हो, जान चुके हो। माँ विद्विषावहै, और हम आपस में विद्वेष ना करें। ओम शांति, और उसके बाद फिर से ओम की शांति तीन बार, तीन तरह के ताप हैं, ताप जैसे अग्नि में ताप होता है और वो सब कुछ भस्म कर देता है, जो भस्म करने योग्य नहीं भी है, जिसको हम भस्म नहीं भी करना चाह रहे हैं, अग्नि उसके साथ लग जाए तो उसको भी, हमारा हाथ अग्नि से स्पर्श कर जाए तो उसको भी, और जब वो स्पर्श कर जाएगा तो उससे ताप अनुभव जो होगा, तो शरीर में होने वाला ताप वो उसका आध्यात्मिक आदि भौतिक जो जल से पृथ्वी से इन चीज़ों से जो होने वाला है, और आधिदैविक देव शब्द का अर्थ जो है वो सूर्य चंद्र आदि देवता तो किया ही है, पर दयानंद ने इसका अर्थ सूर्य चंद्र आदि देवता करने की बजाय आधिदैविक का अर्थ किया, देव मतलब जो कि देव मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों से होने वाला है, मन आदि में जो होने वाला जो आदि भौतिक, तो इसको दयानंद के अनुसार कि आध्यात्मिक जो ज्वर आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से होती है, और आधिदैविक में आदि भौतिक में जो है वो पृथ्वी आदि से भी हो सकती थी, पर वो कहने के बजाय क्योंकि पीड़ा तो असल में दूसरे व्यक्ति से हो रही है तो उसको, क्योंकि जब हमने देखो दो तरह से इसको समझा जा सकता है, एक तो ये कि आध्यात्म मतलब आत्मा शरीर से संबंधित अपने से संबंधित होने वाला, दूसरा हो गया भूतों से संबंधित, तो पंच महाभूत जो हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और तीसरा हो गया आदिदैविक देवों से संबंधित सूर्य चंद्र आदि जो इंद्र आदि जो देव हैं उनसे संबंधित, एक व्याख्या ये थी। पर दयानंद ने जब दूसरी व्याख्या की तो क्योंकि दयानंद ने जो व्याख्या की हम उसके हिसाब से कहें तो आध्यात्मिक मतलब जो ज्वर आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से होती है, और आधिदैविक जो मन की जो कि मन और इंद्रियों के विकार अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है। ये तीन हो गए आपके आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक। इन तीनों तापों को शांत अर्थात इनका निवारण करने निवारण के लिए एक तरह से प्रार्थना है। अब यहाँ पर जो सबसे जो महत्वपूर्ण है जिसके लिए ये जो प्रथम मंत्र है इसको समझ लेना चाहिए बाकी सब कुछ समझने से पहले, कि सह ये मतलब याद किया जा सकता है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं है परीक्षा में ये आए, और परीक्षा में नहीं भी आए तो जीवन भर ये काम आ सकता है, इसलिए इसको याद किया जा सकता है। सहनावतु मतलब हम दोनों साथ, ये बात है कि हमारी साथ में रक्षा हो, साथ हम भोग करें, साथ हम खाएं, और साथ ही मतलब क्या है, जब कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो एक देने वाला है और एक लेने वाला है, दोनों की अलग अलग स्थिति है। लेने वाला जो है वो लेना तो चाह रहा है, जिज्ञासा है, तभी तो गुरु के पास आया है, तभी तो गुरु से पूछ रहा है, परंतु उसका जो मेंटल लेवल है वो उतना विकसित नहीं हुआ है। अगर इतना विकसित हो चुका होता तो उसको ज्ञान हो चुका होता, अब उसका ज्ञान नहीं है उतना। और जो देने वाला है उसका ज्ञान जो है एक बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच चुका है, प्रौढ़ तक पहुंच चुका है, वो अब उस स्थिति में नहीं रहा कि वो उस जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी पूरी तरह से समझ ले कि उसकी क्या परिस्थिति है, वो उस चीज़ को समझ पाएगा कि नहीं। तो एक तरह से उनका जो धरातल है, मानसिक जो धरातल है, वैसे तो वो एक जगह भले ही बैठे हों परंतु मानसिक धरातल बिल्कुल दोनों का अलग है। इसीलिए इसी को दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि जो गुरु की चेयर है वो एक तरह से चेयर होती है या फिर बड़ी सी मंच होता है कुछ वहाँ पे, और जो स्टूडेंट है वो कुर्सी पे बैठा है या फिर ज़मीन पे बैठा है, कि भाई उनका जो है वैसे तो वो एक ही भूमि पर हैं, पर जो उनका मानसिक धरातल है वो अलग अलग है। अब मानसिक धरातल अलग अलग है तो वो एक दूसरे को बात को जब तक समझ नहीं पाएंगे तो संचार नहीं हो पाएगा ज्ञान का, एक से दूसरे के पास कैसे पहुंच पाएगा। अगर पहुंच पाएगा तो हो सकता है पहुंचाने वाले को कष्ट हो, परेशानी हो, या फिर पहुंचने जिसके पास ज्ञान पहुंच रहा है उसको परेशानी हो। तो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना है कि हमारी रक्षा हो। दूसरी बात है कि हम जो हैं वो हम जो कुछ भी भुनकतु हम जो खाएं, खा किस चीज़ को रहे हैं, असल में जो ज्ञान है उसको एक दे रहा है तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उस चीज़ को अपने अंदर जो है ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करना एक तरह से मानसिक रूप से वो खा रहा है उस चीज़ का, वो भोग कर रहा है। और जो देने वाला है वो देते वक्त भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो भी उसमें जुड़ा हुआ है, और वो देते देखते भी सीख रहा है। जब कोई किसी को कुछ चीज़ सिखा रहा है तो सिखाते सिखाते वो खुद भी सीख रहा है, तो एक तरह से दोनों ही साथ ही भुनकतु। तो और तीसरी बात ये है कि भाई वो ये सब कुछ जो है वो तभी हो सकता है क्योंकि ये टीम वर्क है, और टीम वर्क यहाँ पे दो ही हैं इस टीम में, एक लेने वाला और एक देने वाला, और तीसरा जो है वो असल में मूर्त कुछ भी नहीं है, अमूर्त है जिसको दिया जाना है ज्ञान, क्योंकि दिखाई नहीं देता। शब्दों के द्वारा वो अभिव्यक्त जरूर हो जाता है परंतु वो दिखाई नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देता। सुनाई तो ध्वनि देती है, सुनाई देने के बाद जो समझा जाता है वो ज्ञान होता है, वो बिल्कुल अमूर्त है। तो उस अमूर्त की बजाय मूर्त तो सिर्फ दो ही हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। उन दोनों में किसी प्रकार का विरोध ना हो, वो उन दोनों की रक्षा हो, साथ ही भोग करें और साथ ही बढ़ें, वीर्यम कर्वावहि, मतलब उनका जो बल है, वीर्य असल में जो है पुरुष के शरीर में जो अंतिम धातु है जो जो जिससे प्रजनन की क्रिया होती है उसको कहा जाता है वीर्य। तो वीर्य असल में एक तरह से बल है, जब वो होगा तभी आगे सृष्टि हो सकती है, तभी आगे प्रजनन हो सकता है। तो वो जो है वो बढ़े और वो ज्ञान जो है वहीं तक सीमित ना रह जाए, जड़ ना हो, बंजर ना हो, ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर सृष्टि आगे करने की उपज उसके अंदर पैदा हो, तो वो वीर्य हमारा हो, हम वो करें, वो हमारा बढ़े। और तेजस्विना, उससे हमारा जो तेज है उस तेजस्वी से हम अवधीतम अस्तु, मतलब उसको समझ लें, ग्रहण कर लें, जान लें। और क्योंकि यहाँ पर जो बताने वाला और जो जानने वाला है वो दोनों ही एक न एक तरह से समझने का काम उनके द्वारा होगा, क्योंकि अगर समझाने वाला सिर्फ बता रहा है और खुद नहीं समझ रहा है तो वो एक तरह से कुछ बता भी नहीं पाएगा। महाविद्विषावहि, मतलब ये आपस में विद्वेष ना हो, अगर कहीं स्टूडेंट और टीचर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर कहीं ना कहीं वो विरोध है तो फिर वो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, या होगा तो वो उसमें सृजनात्मकता नहीं होगी, कुछ अच्छा नया नहीं कर पाएगा, उससे विनाश ही होगा। तो ये सबसे प्रथम जो मंत्र है ये बड़ा ध्यान दे है, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब ये चीज़ें, जिज्ञासु आ तो गया है, जिज्ञासु जानना तो चाह रहा है, पर आगे अब किस तरह से हो, तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एक बातें कही हैं कि विक्रम के संवत 1933 भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का प्रारंभ किया, कि ये जो है ये दयानंद सरस्वती ने वेद भाष्य को रचा है, इश और अच्छा ये जो वेद भाष्य इन्होंने लिखा ये संस्कृत और प्राकृत दो भाषाओं में, प्राकृत हम बोलते हैं जो हिंदी जो है उसको प्राकृत भी कहा जाता था पहले के समय में, तो प्राकृत हिंदी में और संस्कृत में दो भाषाओं में उन्होंने इसे लिखा। और मेन जो प्रमुख जो उनका उद्देश्य था कि भाई जिससे जो विरोध है, जो भ्रांति जो हो रही है वो दूर हो जाए, जैसा कि पहले बताया। और अब ईश्वर प्रार्थना करने के बाद